Euskal Moneta Elkarteak biltzar nagusia eginen du bihar ustaritzeko Lapurdi gelan. Sebas Kristi, egunon? Egunon. Eta jauntziak erosten aldira Euskoekin, bada saltzailerik? Bai, badira. Ara, hori pixkat lotura iteko aitzineko ejanekin. Euskoaren dinamika pixkabat aipatzeko, biltzar nagusia bilan aiteko momentua baita ere. Azken urtean, nola doa dinamika hori? Euskoa beti garatzen ari da, orai 3000 kide dira erabiltzaileak, eta 600 zerbitzu emaile, gane baita 150 elkarte eta 450 enpresa, gutxi gura bera, Euskoa erabiltzen dutena, eta zirkulazioan den Eusko kopurua ere urte guziz goiti doa, beraz, ala, alde hortaik, zenbakiak hartuz, Euskoa garatzen ari da, eta entzinatzen ari gira beti proiektu hortan. Garapena egonkorra da, edo pixkat emikitze bat bada lehen urteak konparatuz? Ez da bat ere lehen urtean izan zen, lehen urtean zinez izan zen abiatze bat izigarri azkarra, eta ez ginuen pentsatzen ere hain fite abiatuko zela, eta ondoko bi urteak, aldiz ondoko bi urteak biak erritmo berdinean dira, eta hori da gure erritmoa uste dut, hartu dugula. Berbada, piskat urteari begira, badira, ez dakit zerbitzu batzu edo ekoizpen berri batzu orai atxemaiten den aldirenak Euskoarekin, lehen atxemaiten aletzirenak, edo beti piskabat ahlo beretan egoiten gira? Ba, nik hor gogoan ditut azken bi hilabetetan, bizpeiru hilabetetan txartu diren enpresa batzu, aurtiko maresalak, adibidez, hori lehen aldia da maresalak txartzen direla Euskoan, eta hori da gure nahikeria bat, sekatzen baititugu zerbitzu emaileak laborarientzat, bereziki. Eta bigarren gauza, hilabete untan, kontrola teknikoa, autoentzat kontrola teknikoa egiteko enpresa bat, Baionan, txartu dena. Eta hor ere, hori da, ari gira sekatzen gehiago nola garatu sarea eta nola eskaini zerbitzu berri batzu Euskoan ordaintzen handirenak oai arte etzirenak atxemaiten, bereziki profesionalentzat. Eta beraz horrek erakusten du hori dira lehen emaitzak eman dezagun edo lehen keinoak. Bai. Maresala edo kontrol teknikoa, holako gauza berri batzu sartzen direlarik, erabakitzen duzu ez zuek zer honartu, behar badira irizpide ez dakit etikoak edo ekologikoak edo nola pasatzen da? Zuek baduzue begiratzeko ahal bat, hor? Bai, hilabete guziz biltzen da onespen batzordea taldea, hori osatua da elkarteko hainbat kideetaz, beraz, bai profesionalak, bai kide aktiboak, erabiltzaileak, eta onespen batzorde horrek ditu aztertzen galdera guziak, beraz, momentukotz, hilabetean 10 eta 15 artean ditugu. Onespen batzordeak beraz segurtatzen du enpresak edo elkarteak bat egiten duela Euskoaren baloreekin, eta bestalde, so egiten du ere ze engaiamendu hartzen duen enpresa berri horrek Euskoan txartzean. Desafioak bat ditugu enpresek tokiko produktuak erabiltzerat eta Euskoara emaiteat komertzioan engaiatu behar dira, beraz, onespen batzordeak hori dena segurtatzen du, eta zerbait ez bada ongi errendezogun proiektuarekin enpresa ez da onartua. Elkarte berriak, zerbitzu berriak, enpresa berriak, eta bada berrikuntza bat, urte hastapenean, Hendaiako erriko etxea, dibidez Euskoan sartu den lehena izan da, ustean egin dautazu antenatik kanpo, ustaritze taleko jone, ere, barnean direla, hori nola aldaketa handi bat bezala ikusten duzu, Bai, hori aurtengo aldaketa handi bat da, egia erran, aurtengo proiektu bat zen dena den, baina guk, uste baino fiteagoa biatu da zen eta erriko etxeetatik ere bazen nahikeria. Beraz, Euskoaren garatzeko segur da erriko etxeak sartzea biziki importanta dela, bai simbolikoki alde batetik, baina baita ere laguntza emaiteko Euskoa garatzen. Eta bestalde, helburua da Euskoa erabiltzea erriko etxeek kudeatzen dituzten zerbitzuetan, adibidez liburutegia, igerilekoa, kantina, beraz hori Ez da ahas prest oraindik, baina horren lantzen ari gira erriko etxeekin. Eta bai zurekin, segitzen dugu Sebas Kristi, aipatzen ginoan, endaia ustaritze eta lekorne sartu zirela Euskoan sarean, erriko etxeekin partaitzen, tokiko erakundeekin, senditzen da hor aldaketa bat badela beren partetik eta berbada badutela idea bat gehiago tokiko garapenaren inguruan eta beste balio batzuen inguruan lan egiteko. Bai, hori segur, horregatik dira gure ganate etorri, endaia eta ustaitzetik. Badute hiri barneko komertzioa garatzeko eta sustengatzeko nahikeria, eta hortan euskoa tresna interesgarri bat bezala ikusten dute, eskuarraren alde aritzeko ere, beraz, azkenean helburu amankomunak ukanez, elgarrekin lanean hartzea, gobe hori guzia intzinatzeko. Eta komertzio kipiari lotua da, askur biletik euskoa azkenean? Bai, segur. Euskoan ez dira sartzen ahal banaketa handiko enpresak eta horako, beraz, bai, gu euskotrena segur komertzio tipiaren alde dela. Mm-hmm. Eta segituko duzu da, hola, erriko etxean gana joaiten, eta berbadan hor daki erri elkargo istantean bakar bat izanen baita, hala emaiten du, hola tokiko instituzioekin lan egiten? Bai, hori eskoa proiektuaren aintzinatzeko eta azkartzeko segur bide importanta dela. Tokiko moneta guzientzat, azkenean, eragina azkartzeko eta toki gehiagotan sartzeko erri elkargoen parte, edo erriko etxen parte hartzea importanta da. Eta segur guretzat interesgarri dela elkargo bakar bat egiten barima da, zenta orduan elkargo horrek eta euskoak eremu berdina aukanen dute eta lanean hartzeko hobe. Eremu aipatzen baituzu, Ipar Euskal Herrian, ari gira, noiz bait joan endea urrunago ego Euskal Herrirat ere zabalduko da, edo justuki deia hori kontraproduktiboa da, eremua handituz, behar bada zirkutu laburrak luzatzen dira, nola ikusten duzu? Hori, astapenetik aipatu zen proiektuan ego Euskal Herrirat joitea edo ez joitea, beraz hori beti zarantzan da, egan ezagun, momentukotz orai arte ez dugu batere landu zen eta ez dugu demorarik ukan hori buruz, behinan pausatzen duzun galdera da, jadanik elkartean pausatzen den galdera. Ea, ze maneratan egin behar den, gu dena den ez gira joanen ego eskoa legirate gure proiektua ekarri zola gainetik edo eta beste jemanez, behar du tokiko jendeak behar du proiektua eskutan hartu edo garatu, eta gero edo eskoa zabaltzen da, edo beste antzeko proiektuak sortzen dira eta harremanak egiten horien artean, ez dakit zer den bido berena, mainan bat edo beste izan daiteke. Interesa badute tokiko moneta berriak sortzeko, aipatzen zuen bezala, edo eskoarekin lan egiteko, bada harremanik nunbait? Bai, harremanetan gira gu ego Euskal Herriko elkarte batekin, euskoa bezalako tokiko moneta sortu nahi duena hegoaldean. Egia erran, azken hilabetetan ez dugu segipen handirik ukan hortan, baina kontaktu batzu jadanik izan dira. Mm-hmm. Euskoaren beste berrikuntza handi bat edo berrikuntza izanen dena, moneta elektronikoa, zertan zizte historio horrekin beraz txartel bat ukaitea euskoz pagatzeko, hori zen ideia, zertan zizte konkretuki? Bai, asmoa da beraz kide bakotsak kondu bat ukaitea euskotan eta txartel bat kondu horren bidez pagatzeko. Proiektu horren gauzatzeko baldintza nagusi bat da juridikoki baimena ukaitea eta hortan demora initz eman dugu urte batez. Dosiera pausatu ginoen abendu undarrean, Bank de France-ri lotua den autoritateari eta otsailean eman daukute erantzun bat, beraz, xehetasun gehiago galdegiten dituzte eta pundu batzu zehaztu behar dira dosierrean eta hortan ari gira lanean. Bestalde, aurten egin behar ditugu garapen informatiko guziak, horiek ez dira oraindik bizika intzinatuak. Aldiz, teknikoki ze tresna erabiliko den, ze karta nolako izanen den eta gauza batzu hola finkatu dira jadanik, beraz, horiek argi ditugu. Hala, orai bi puntu nagusiak dira baimen juridikoa eta informatika garapena. Gutxi gora berako datarik ez da emaiten alzu beroi, no? Urte hundaga. Urte hundaga, hori da zuen helburua. Bai. Et badira holako beste gune batzu nun baduten manera elektronikoa pagatzeko edo euskoa lehen alitaike hola. Frantzian euskoa lehena da, biletekin abiatu den tokiko moneta bat eta karta gehitu nahi duena. Beraz alde hortaik horrek du ere egiten juridikoki lana luze dela, zenta ari gira bidearen idikitzen, egiazki, eta duela urte bat hori aztertzen duen autoritateak, etzakien ere nun kokatu gure gauza juridikoki, orai badakite, beraz badakite ze baldintza bete behar ditugun. Baina, ara, Frantzian, Frantzia ipatzen dutzen eta Frantziako legedia da aplikatzen, lehenak gira hori egiten duguna, eta beste tokiko moneta batzu beha dira guk pauso hori emaitea gero segitzeko. Eta guk berezik, eta guretzat hori importanta da, lan, egiten dugun lan hori partekatuko dugu gero beste proiektuekin. Zerbait ekarriko du gehiago elektronikoak edo da pixkat gadget bat, pentsatzen dut ez duzula hortan pentsatzen baina? Ez da bat ere gadget bat. Helburua da euskoaren erabilpena errestea erabiltzaileentzat eta bereziki enpresen artean ere euskoaren erabiltzea errestea. Gaur egun enpresa batzu ez dira sartzen PMEak adibidez ez dira sartzen euskoan zen eta bileteekin ez dute lan egiten eta haientzat sobra zaila da hori martxan ezartzea, beraz guk baditugu hainbat enpresen izenak edo kontaktuak, hori arte egan dutenak, berriz gine gure ikusterat eusko numerikoa izanen delarik. Garapen bat pentsatzen da hori atera eta... Bai, helburua da, bai kideen aldetik, bai enpresen aldetik garapena izaitea tresna hori esker. Beste gai orden bat izanen duzu biharko biltzar nagusian, Euskal Herriko elkartasun kutxa aipatuko duzu. Bihitzaz esplikatzeko zer da elkartasun kutxa hori? Elkartasun kutxa da orai arte Frantzia iparaldean zen bakarrik zen kutxa bat, kez solidar du Nord Pas-de-Calais, eta orai beste lurralde batzuetan zabaldu nahi du bere aktibitatea, baina beti lurralde batean kokatuz, beraz adibidez eskualegian. Eta hor erikoarekin eta eskual monetarekin ere partaidetzan lan egiten dute, beraz ari gira proiektuaren muntatzen eta martxan emaiten. Guretzat helburua zer da, orai arte euskoen ukaiteko eskoen truk ukaiten ditugun euroak NEF bankoan emaiten ditugu, eta erabilia dira Frantzia mailan ekonomia dirustatzeko, eta gure helburua da, diru horren parte bat emaitea kutxa hortan, eta eskoalegian diren proiektuen dirustatzeko erabiltzea. Ernai baita, zuk, euro bat trukatzen bari baduzu eusko baten ukaiteko, gero euro hori berriz eskoalegian erabilia izanen dela proiektu batzuen dirustatzeko. Idea da emeki-meki banku sistematik ateratzea edo hori gauza handia ekte da? Ez da banku sistematik ateratzea, azkenean zenta kutsa hori da maileguak bakarrik egiten dituen banku bat. Beraz ez gira sistematik ateratzen, baina helburua da zinez errikoak egiten duen bezala dirua biltzea eskual erriko ekonomia sustatzeko, hor guk biltzen dugun dirua erabiltzea hor ere ekonomiaren garatzeko hemen. Biltzak nagusian aipatuko diren gaiak dira horiek, berbada itzordua hori terazteko eta nola iraganen den itzordu hori justuki? Bai, beraz, biltzan hausia bihar goizian ustaritzeko Lapurdi gelan, 8 eterdietatik goiti ajera eginen diogu jendeari, eta biltzan hausia bera 9 hasiko da, eta eguerdi arte iraunen du. Biltzan hausiaren ondotik euskoaren 3 urteak ospatuko ditugu ustaritzen berean, aterako gira gelatik aurten, eta jonen gira hiri barnerat pestagiterat. Eta nola iraganen den, lehenik aurkeztuko ditugu txosten morala eta konduak, eta gero hor pixka bat aipatu ditugun proiektu edo aurtengo lantzailak, Eta azpimarratu nahi dut, zinez kideak gomitatzen ditut etortzerat, zenta biltzar nagusia da momentu garrantzitsu bat, gidaritza taldea eta kideen arteko trukaketa egiteko. Guk, gelarekin edo hor den jendearekin trukatzeari demora initz emaiten diogu biltzar nagusi demoran, ez da bakarrik guk aurkestea eta bestek entzutea, da, zinez nahi dugu ez da bai da eta elkarrekin gauzak partekatzea, beraz, ara, jendea gomitatzen dut etortzeraten, eta bestalde, gurekin hiru urte horiek ospatzerat. Untsa da, itzorda beraz, bihar, Sebas Kristi, mileskerk gurekin izanik, eta bestalde bat arte. Mileskerk.